بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قاف والقرآن المجید. قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں. تبصرة وذکرا لکل عبد منیب. تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں. ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب. اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج. والنخل باسقات لها طلع نضید. اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے. رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا كذلك الخروج. یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا. بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں. وعاد وفرعون وإخوان لوط. اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگِ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی. اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی وعید کا دن ہے. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا, ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا, اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے. القيا في جهنم كل كفار عنيد. حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو. مناع للخیر معتد مریب. جو مال میں بخل کرنے والا, حد سے بڑھنے والا, شبہ نکالنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاه فی العذاب الشدید. جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار, میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو, ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی, وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, یعنی ہر رجوع لانے والے, حفاظت کرنے والے سے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی, وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے, وہ شہروں میں گشت کرنے لگے, کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب۔ اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج۔ جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کے وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔